انتمانی اللہ جانے یا اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جن اول علم اور راسخین فی العلم پر خاص کرم ہوا اب وہ اس کے معنی جانے. تلک آیات الکتاب یہ کتاب کی آیتیں ہیں. والذی انزل الیک من ربک وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے الحق کو حق کے ساتھ نازل ہوا. کون سی کتاب؟ وہ جو تیرے رب نے تیرے اوپر حق نازل کی. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیتیں اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے بنا لی, قرآن معاذ اللہ خود بناتے ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرے رب نے تجھ پر حق ساتھ نازل کی لیکن اس بات پر اکثر لوگ ابھی تک ایمان نہیں لاتے کہ یہ رب کا کلام ہے یا نہیں. کون رب؟ کس کا یہ کلام ہے؟ وہ رب اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جس کو تم دیکھتے ہو. اتنے بڑے آسمان اللہ جل مجد الکریم نے بنا دیے, قائم فرما دیے, بلند کر دیے, کوئی ستون نہیں, کوئی ٹیک نہیں. کتنی اللہ جل مجد الکریم کی یہ مہربانی ہے اور کتنا اللہ جل مجد الکریم کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا. یہ اللہ جل مجد الکریم کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے اتنے بڑے آسمانوں کو بغیر کسی سہارے کے, بغیر کسی ٹیک کے, بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا. ثم استوى على العرش اور پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وسخر الشمس والقمر اور چاند اور سورج کو مسخر کر دیا اپنے بندوں کے منافع اور بلاد کے مصالحے کے لیے. وہ حسب حکم گردش میں ہیں جیسا اللہ نے فرمایا. سورج طلوع ہو رہا ہے, غروب ہو رہا ہے, چاند بڑھ رہا ہے, گھٹ رہا ہے, صدیاں گزر گئیں, نہ سورج اپنے مدار سے نکلا, نہ چاند کا کم ہونا اور زیادہ ہونا تبدیل ہوا. اللہ جل مجد الکریم نے کائنات کے لیے, مخلوق کے لیے دن اور رات بنا دیے. سورج آتا ہے, دن طلوع ہو جاتا ہے, سورج جاتا ہے, رات پڑ جاتی ہے. کل یجری لاجل مسمى ہر ایک ٹھہرائے وعدے تک چلتا ہے. اب یہ دیکھیے سائت ٹیمہ میں اللہ جل مجد الکریم نے چاند کے لیے بھی, سورج کے لیے یجری کا لفظ استعمال کیا. لاجل مسمى ایک مدت مقررہ تک یہ چلیں گے, اس کا مطلب ہے چاند بھی چل رہا ہے, سورج بھی چل رہا ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں چاند اور سورج یعنی سورج تو نہیں چلتا, زمین اس کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن کی سراسر مخالفت ہے. اور جو قرآن نے فرما دیا قیامت تک کے لیے وہی عرف آخر ہے. الحمدللہ اتو سائنسدان بھی یعنی زمین کے چکر لگانے پر, حرکتِ زمین کے نظریے پر نظر ثانی کر رہے ہیں. اور کتنے ہی سائنسدانوں نے اب اس پر تھیسز لکھنے شروع کر دیے ہیں کہ جو زمین کے حرکتِ زمین کا جو نظریہ ہے یہ حتمی نظریہ نہیں ہے. اور ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ جب اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرما دیا کہ چاند اور سورج دونوں چلتے ہیں تو یہ چلتے رہیں گے, کب تک چلتے رہیں گے؟ اللہ نے حکم فرمایا ایک مہینے ان کی مقدار مقرر کر دی ہے, قیامت تک چلتے رہیں گے. اب کتنے ہی علماء, کتنے ہی سائنسدان, جتنے ہی جو یعنی فلسفہ ہیں وہ ایوی چوٹی کا زور لگا لیں، یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یعنی زمین گھومتی ہے اور سورج پھرا ہوا ہے، بلکہ یہی ثابت ہوگا کہ چاند اور سورج چل رہے ہیں اور زمین جو ہے یہ ٹھہری ہوئی ہے۔ یدبر الامر، اللہ جل مجد الکریم کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ یفصل الآیات، اور شانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی وحدانیت کی، تمام قدرت کی۔ کیوں؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو۔ جس نے یہ زمین بنائی، جس نے آسمان بنائے، جس نے چاند اور سورج کو بنایا، جو چاند اور سورج کو چلا رہا ہے، ایک دن تمہیں اس کے ساتھ ملنا ہے، اسی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ اللہ جل مجد الکریم اس طریقے سے نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، واضح طور پر بیان کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے کام اور بڑے سے بڑے کام جو ہیں، ان کا حساب ہونا ہے، نامہ اعمال سننا ہے۔ کون اللہ جل مجد الکریم کہ جس کی ملاقات پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کی ملاقات اور جس پر جس کے حضور پیش ہونے پر ایمان یقین کرنا ضروری ہے، بہو اللہ، وہ وہی ہے، مد الارض، جس نے زمین کو پھیلا دیا، وجعل فیہا رواسی وانہارا، اور اس میں لنگر اور نہریں بنا دی، زمین کو بنایا اور زمین کے اوپر اللہ جل مجد الکریم نے مضبوط پہاڑ قائم کر دیے۔ آپ جانتے ہیں یہ زمین جو ہے یہ پانی نے ایک چھوٹی سی گیند کی مانند تیر رہی ہے، لیکن اتنی بڑی ہوائیں اور اتنے طوفان آنے کے باوجود زمین جو ہے اس کا اوپر والی طرف نیچے والی طرف نہیں ہوتی، اس کے خشکی اور تری نہیں ہوتی، اور تری خشکی نہیں ہوتی، یہ کہیں پھر کر دوسری طرف نہیں چلی جاتی۔ کیوں؟ کہ اللہ جل مجد الکریم نے اس کے اوپر پہاڑ قائم کر کے لنگر ڈال دیے کہ یہ زمین ہلتی نہیں ہے، اور اس پر نہریں بنا دی۔ اب چونکہ اللہ جل مجد الکریم نے یہ لنگر ڈالے ہیں، تو یہ بھی اس لیے کہ زمین چلے نہ، زمین ہلے نہ، یہ چکر نہ لگائے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ سالم ہے۔ ومن کل ثمرات، اور ہر قسم کے پھل پیدا کر دیے، جعل فیہا زوجین اثنین، ان میں دو دو طرح کے بنائے، کڑوے بھی ہیں، کھٹے بھی ہیں، میٹھے بھی ہیں، ہر قسم کے بنائے ہیں۔ ہر پھل جب پہلے ابتدائی دور میں ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، جب پک جاتا ہے میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ہر قسم کے سیاہ سفید، شیریں صغیر کبیر، بری و بستانی، گرم و سرد، تار اور خشک، ہر قسم کا جوڑا جو بنا دیا۔ اگر کوئی سردی والے ہیں تو کوئی گرمی والے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو تری کو قبول کرتے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو گرمی کو قبول کرتے ہیں، کوئی یعنی کسی کا رنگ جو کسی طرح کا ہے، کسی کا رنگ کسی طرح کا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں پھل پیدا کر دیے۔ اب دیکھو کتنے کتنے خوبصورت، کتنے کتنے پیارے پھل ہیں، آدمی کھاتا ہے، لیکن عجیب بات ہے، کھاتا تو ہے، شکر ادا نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، یہ کہاں سے کیسے آ گئے۔ اللہ جل مجد الکریم نے کس طریقے سے ہمارے لیے ان کی حفاظت کی، اور ہم تک ان کو پہنچایا۔ یخشی اللیل النہار، رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، رات آتی ہے تو پتہ نہیں چلتا دن کدھر گیا، دن آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا رات کدھر گئی۔ اسی زمین پر، اسی منطقے پر اور اسی جگہ پر کبھی دن کی روشنی چمک رہی ہے اور کبھی رات کی سیاہی چمک رہی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آدمی جو غور و فکر کرتا ہے، وہ تو دن رات کو دیکھ کے، سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کو دیکھ کے، چاند اور کے بڑھنے اور کم ہونے کو دیکھ کے، دیکھیے ایک مہینے میں چاند کی کس طریقے سے حالت ہوتی ہے، بالکل باریک سا چاند ایک کھجور کی شاخ کی طرح طلوع ہوتا ہے اور بڑھنا شروع ہوتا ہے، آدھے مہینے 14 دن تک بڑھتا جاتا ہے، بدر کامل بن جاتا ہے، پھر کم ہونا شروع ہوتا ہے، اور آخر جا کر پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے دن کو پیدا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے پھر وہ پہنچ جاتا ہے ہر مہینے میں. اللہ جل جلالہ کریم ہمیں دکھاتا ہے, اے انسان جب تو پیدا ہوا تھا کیا تھا, تو ایک چھوٹا سا بچہ, چل نہیں سکتا تھا, پی نہیں سکتا تھا, کھا نہیں سکتا تھا, بول نہیں سکتا تھا, پھر تجھے بڑھایا اور ایک وقت آیا کہ تو بدر کامل بن گیا, تو جوان بن گیا, تیری جوانی پہ لوگ رش کرتے تھے, تیرے زور اور قوت بازو پر لوگ نعرے لگاتے تھے, اور پھر تو کام ہونا شروع ہوا, پھر تجھ پر بڑھاپا آنا شروع ہوا, اور ایک وقت پھر اسی طریقے سے آ گیا کہ اب تو اپنے آپ کھا نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, اپنے آپ تو اپنی حالات کو پورا نہیں کر سکتا. کل تک تو اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا, اپنی ماں کی یعنی سہارے سے چلتا تھا, ایک چار پائی کے تو سہارا لے کر چلتا تھا, آج تو آسے کے سہارے سے چل رہا ہے. اکال کو باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا, آج بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے چل رہا ہے. کل دیواروں کے ساتھ اور چار پائی کے سہارے کے ساتھ چلتا تھا, آج تو دوبارہ پھر دیواروں کے سہارے کے ساتھ چل رہا ہے. کل تک یعنی جیسے تو طلوع ہوا تھا تیری وہی حالت دوبارہ آ گئی. اللہ جل عبد الکریم ارشاد فرماتا ہے, غور و فکر کرنے والو تم میں بڑا غور ہے, ایک مہینے میں چاند تمہارا بچپنا بھی بیان کرتا ہے, تمہارا حسن و جمال بھی بیان کرتا ہے, تمہاری جوانی بھی بیان کرتا ہے, اور تمہارا بڑھاپا بھی بیان کرتا ہے. غور و فکر تو کرو, تم رات دن یعنی چاند کی یہ تو دیکھتے ہو, اور اسی طریقے سے دیکھیے جب سورج طلوع ہوتا ہے اس پر ایک چھوٹا سا بچہ, ایک کمزور نظر والا بھی اپنی نظر کو ٹکا سکتا ہے. آہستہ آہستہ وہ سورج طلوع ہوتا ہے, آہستہ آہستہ بڑھتا ہے, پھر ایسے جوش پہ آتا ہے اور ایسی جوانی پہ آتا ہے کہ کوئی آنکھ اس کی طرف دیکھ نہیں سکتی. پھر اس پر زوال شروع ہوتا ہے اور پھر وہ نیچے جانا شروع ہوتا ہے, اور شام پر شام تک جاتے جاتے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایسے شام کو ہوتا ہے جیسے گرم کیا ہوا دینار ہے, اس کے اوپر ہر ایک کی نظر جو ہے وہ ٹکتی ہے اور اس کی روشنی زرد ہو جاتی ہے. تو اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے, اے انسان صبح سے لے کر شام تک ایک سورج تیری پوری زندگی کی کہانی بیان کر دیتا ہے, ذرا غور و فکر تو کر. یہ پھل تو کھاتا ہے کہ پیچھے سے ایک درخت کو بویا گیا تھا, ایک درخت جوان ہوا, پھر ایک وقت آیا کہ اس کی یعنی شاخیں ہری تھیں, اس پر پھول آ گئے تھے, پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی, پھل لگ رہے تھے, کتنا پیارا تھا. پھر ایک وقت آیا پھل آنے بند ہوئے, پھر ایک وقت آیا اس کے پتے جھڑ گئے, اس کی ٹہنیاں سوکھ گئیں, اور پھر ایک وقت آیا کہ کل تک جو اتنا بڑا یعنی اچھا تناور درخت تھا آج وہ سوکھا ہوا ایک یعنی ایسا ایک سوکھا ہوا درخت بن گیا کہ اب اس کے سائے میں کوئی نہیں بیٹھا, اب اس پر کوئی پھل پھول نہیں لگتا. اور پھر ایک دن کاٹ کر اس کو یعنی ایندھن کے طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے. تو اس لیے جو دیکھیے جو جس درخت کی لکڑی اچھی ہوتی ہے کٹنے کے بعد بھی کام آتی ہے, وہ دروازے بنتے ہیں, وہ یعنی چھت بنتا ہے, اور وہ اسی میں سے کتنی اچھی اچھی یعنی شو پیس بنتے ہیں اور الماریاں بنتی ہیں, ان میں قرآن رکھے جاتے ہیں, کپڑے رکھے جاتے ہیں. لیکن جس کی لکڑی اچھی نہیں تھی وہ ایندھن کے کام آتا ہے. اللہ نے کہا غور و فکر کرو کہ ایک تمہاری جوانی ہے, جوانی میں اگر تم اپنی اس لکڑی کو اچھا کر لو گے, اپنی اس زندگی کو اچھا کر لو گے, تم جنت میں چلاؤ گے, جنت میں تمہاری جو ہے وہ جنت رمائش کرو گے. اگر زندگی کو تم نے ایسے یعنی گناہ اور دھن کے ساتھ ختم کر دیا تو تمہارا ایندھن بن جائے گا, تم جہنم میں جلو گے, جہنم میں چلے جاؤ گے. تو ایک دن میں لے کر ایک مہینے تک, ایک مہینے سے لے کر ایک سال تک اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے, جو کچھ میں نے پیدا کیا اس میں غور و فکر کرو, تمہیں پتا چل جائے گا کہ جس طریقے سے یہ سورج پر سدا نصف نہار نہیں رہا, یہ غروب ہو گیا, جس طریقے سے چاند کاموں سے بڑھتے بڑھتے بڑھ گیا اور بدر کامل بن گیا, پھر کام ہوتے ہوتے وہیں پر آ گیا. تو انسان تیری زندگی میں بھی یہی یعنی طریقہ آئے گا, تو بچپنے سے بڑھے گا, جوان ہو کر پھر ایک مرتبہ بوڑھا ہو کر اس دنیا سے جا جائے گا. اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو اپنی اس زندگی کو جنت کی بہاروں کے لیے سدا رہنا والا بنا دے یا تو اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے. اب یہ تجھ پر ہے, تو چاہے دنیا میں بے حیائی کر کے, چاہے قرآن و حدیث سے دور جا کر, یہ چند دنوں کی عیاشی کر کے اپنے اس جسم کو جس کی آئے تو بڑی حفاظت کرتا ہے, جس کو تو دن میں کئی مرتبہ صاف کرتا ہے, نہاتا ہے, میک اپ کرتا ہے, کتنے کتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے, اور ایک کی سجاوٹ کے لیے کتنے پیسے خرچ کر دیتا ہے. ایک دن یہی جہنم کا ایندھن بنے گا. اس کو تو نے جہنم کا ایندھن بنانا ہے یا جنت کا پھل کھانے والا ایک یعنی روحانی جسم بنانا ہے, یہ تجھ پر ہے. تو اس لیے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, غور فکر کرنے والی قوم کے لیے میری ایک ایک چیز نے کھانے پینے میں, چلنے پھرنے میں, ولادت و مور میں, جوانی اور بڑھاپے میں, پھلوں میں, چاند اور سورج میں, دن اور رات میں, ہر ایک میں غور و فکر کرنے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں, بہت ہی غور و فکر کرنے والے کے لیے بہت ہی آیات ہیں. وفیل ارد کی تعاون متجاگ رتن, اور اس زمین کے مختلف قطعے ہیں اور آس پاس ہیں. دیکھیے ایک زمین کا رنگ اور ہے, دوسری کا اس کے ساتھ ملتی ہوئی کا رنگ اور ہے. ایک زمین پر میٹھے پھل اگ رہے ہیں, دوسری زمین پر کچھ بھی نہیں اگ رہا, ساتھ مل رہے ہیں. پہاڑوں کو دیکھ لیجئے, ذرا چلیں پہاڑ کا رنگ سیاہ ہے, ذرا آگے چلیں سرخ آ رہا ہے, ذرا آگے چلیں سفید آ رہا ہے. ایک زمین کو دیکھیے کہ کتنے کتنے اس پر خوبصورت پھل اور پھول اور درخت اگ رہے ہیں. ایک زمین کو دیکھیے کہ سوائے شور کلر کے وہاں کچھ بھی نہیں ہے, وہ بنجر ہے. تو اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے اے آدمی سوچ تو صحیح, ایک زمین ملی جلی ہے, ایک زمین تو ایسی ہے جنات من اناب اور انگوروں کے باغ ہیں, وہ سر ان اور کھیتی اگ رہی ہے, وہ نخیل اور کھجور کے باغ اگ رہے ہیں, سنوان وہ غیر سنوان ایک حال سے اگے ہوئے اور الگ الگ ہیں, کوئی تو ملے ہوئے ہیں کچھ الگ الگ ہیں, اور درخت ایک درخت پاس پاس ہیں اور ملے ہوئے ہیں, جڑیں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہیں, پتے ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ فاصلے پر ہیں. جس کا بما ان واحد ایک قسم کا پانی ملتا ہے, اگر کھاری ہے تو سب کو کھاری پانی مل رہا ہے, میٹھا ہے تو سب کو میٹھا پانی مل رہا ہے, کڑوا ہے تو سب کو کڑوا پانی مل رہا ہے. پانی اس طرح ہے لیکن سب ایک جو ہے ون فٹ دے دو باد الہباد فل اوکلے, لیکن کھانے میں سب کا پھلوں کا ذائقہ الگ الگ ہے, کوئی کم میٹھا ہے, کچھ زیادہ میٹھا ہے, کچھ ترش ہے, کسی کا رنگ کوئی ہے, کسی کا رنگ کوئی ہے. زمین ایک ہے, زمین کا رنگ ایک جیسا ہے, پانی ایک مل رہا ہے, ایک دوسرے میں پتے گتھم گتھا ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ جڑیں ایک دوسرے کے گلے مل رہی ہیں. لیکن عجیب بات ہے جب پھل نکل رہا ہے, ایک کا پھل اور ہے, دوسرے کا پھل اور ہے, ایک کا ذائقہ اور ہے, دوسرے کا ذائقہ اور ہے. تو اسی طریقے سے فرمایا یہ جا رہا ہے اے انسان تیری بھی مثال اسی طریقے سے ہے, ذرا غور و فکر تو کر. ایک باپ ہے, ایک ماں ہے, چار بھائی ہیں, دو بہنیں ہیں, ایک طریقہ ہے لیکن ہر ایک کی سوچ علیحدہ ہے, ہر ایک کی سمجھ علیحدہ ہے, ہر ایک کا طریقہ علیحدہ ہے. ایک خون سے پلے ہیں, ایک گھر میں کھا پی رہے ہیں, ایک جیسے ان کے یعنی ایک ہی نسب نامہ چل رہا ہے, لیکن ایک بھائی ظالم ہے, ایک بھائی مظلوم ہے, ایک بھائی خوبصورت ہے, ایک بھائی کالا کلوتا ہے, ایک بھائی کی زبان رچی ہے, ایک بھائی جو ہے وہ وسیلہ ہے. کہا دیکھیے اسی طریقے سے جیسے ایک پانی سے مختلف پھل ہم نے دے دیے, اسی طریقے سے تم لوگ جو ہو وہ بھی ایک طریقے سے رہو, اور اگر اسی طریقے سے دنیا میں رہتے ہوئے غور و فکر تو کرو. ان میں اگر تم غور و فکر کرو گے, اگر یہ دیکھیے یعنی یہ کتنی کتنی آج کل جو سائنس جو ہے ترقی کر گیا ہے, اور کتنی کتنی پیبند کر کے پیبند کاری سے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. انسان نئی سے نئی چیز کھا رہا ہے, نئی سے نئی چیز پہن رہا ہے, نئی سے نئی چیز استعمال کر رہا ہے, لیکن پھر وہی مسئلہ ہے کہ غور و فکر نہیں کرتا. ارے بارش تو ایک مرتبہ ہوئی تھی, سب کو ایک جیسا پانی ملا تھا, لیکن یہ ذائقوں میں فرق کیوں ہو گیا؟ اور بعض بات یہ ہوتا ہے, یہ تو ہے نا کہ مثلا ایک سیب کا درخت ہے, ایک آم کا درخت ہے, ساتھ ہی ایک انگور کا درخت ہے, ساتھ ہی ایک انار کا درخت ہے، چلو ان کی نسل علیحدہ ہے لہذا پھل بھی علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن ایک باغ میں سارے آم کے ہی بوٹے ہوں درخت ہوں، لیکن ایک بوٹے کا جو ہے وہ سارے آم میٹھے ہیں، دوسرے کے کھٹے ہیں، ایک خوبصورت ہے، نسل ایک ہے، پانی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ان کا ذائقہ ہے، ایک بوٹے کے پھل کا علیحدہ ذائقہ ہے، دوسرے بوٹے کے پھل کا علیحدہ ذائقہ ہے، یہ اللہ جل مدد کریم کی قدرتیں ہیں۔ انہ فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں، عقل والے تو کھاتے بعد میں ہیں سوچتے پہلے ہیں، عقل والے تو وہ خریدتے بعد میں ہیں سوچتے پہلے ہیں، اور اسی سوچ وہ جو جیسے میں نے کل بھی عرض کیا، یہ چند منٹ کی سوچ، یہ چند سیکنڈ کی سوچ کئی سالوں کی عبادت سے بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی یہ سوچ لے کہ جس اللہ جل مجد الکریم نے ایک چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت پیدا کر دیا، یہ بر کا درخت آپ نے دیکھا، بیج دیکھیں تو سب سے چھوٹا بالکل رائی کے دانے جتنا، اور درخت دیکھیں تو اللہ اکبر، یہ چھوٹے سے دانے سے اتنا بڑا درخت پیدا کر دینا یہ کس کی شان ہے؟ اگر آدمی غور و فکر کرے تو آدمی کو پتا چل جائے، ارے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اللہ کی مخلوق میں، میں تو چھوٹا سا ہوں، میری حیثیت ہی کیا ہے، میں جیسے اللہ جل مجدہ نے ایک سے اتنا بڑا درخت پیدا کر دیا، اسے ایک چھوٹا پھول نکالا، پھول سے پھر پھل بنایا، پھل کو پھر بڑھایا، اور بڑھاتے بڑھاتے اتنا بڑا کر دیا کہ اس کو ہم کھا رہے ہیں۔ یہی انسان کی زندگی ہے، انسان زمین میں جائے گا دوبارہ یہ اٹھے گا، پھر اللہ کے حضور پیش ہوگا تو کہا اس میں غور و فکر ہے، وہ انتا جب فعجب قولہم، اگر تم تعجب کرو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار کی تکبیر کرنے کے باوجود کہ آپ ان میں صادق و امین ہیں، باوجود کہ آپ نے اپنی سچائی، اپنی امانت، اپنی دیانت اور اپنی نبوت کو ظاہر کر دیا، لیکن اگر تم ان کی باتوں پر تعجب کرو تو اس سے زیادہ تو تعجب کرنے والی یہ بات ہے کہ انہوں نے کچھ نہ سمجھا، کھایا سب، پھل سب استعمال کرتے ہیں، کھانے سب استعمال کرتے ہیں، کپڑے سب استعمال کرتے ہیں، اللہ کی زمین کو استعمال کرتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں کہ جس میں ابتدان غیر مثال کے پیدا کر دیا، اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ کہا اذا کنا ترابا، انہوں نے کہا کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، کیا اللہ ہمیں دوبارہ بنا دے گا؟ ارے مٹی سے انسان کیسے بنے گا؟ عجیب و غریب بات کرتے ہیں، دیکھو تو صحیح نا، اللہ نے چھوٹے سے دانے سے اتنا بڑا درخت بنا دیا، ارے تم کو پانی کے قطرے سے بنا دیا، اور تم سے پہلے تمہارے باپ آدم کو مٹی سے بنا دیا، اب اگر تم مرو گے قبر میں جاؤ گے تو کیا اس کے بعد اللہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کس طریقے سے یہ تم بات کرتے ہو، کتنی تعجب انگیز بات ہے تمہاری کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے منکر ہو گئے، رب کی قدرتوں کے منکر ہو گئے، اولئک الاغلال فی اعناقہم، اور ان کی گردنوں میں توک ڈال دیا گیا، ان کی گردنوں میں جہنم کا اور گرم کر کے لوہے کا توک ڈال دیا گیا ہے، نظریں اٹھی ہوئی ہیں، قیامت کے روز ادھر ادھر نہیں دیکھ سکیں گے، گناہگاروں اور کفار کے گلے میں توک ڈالے ہوں گے، وزنی توک اٹھا کر یہ صدیوں کا سفر طے کرو، تمہیں پتا چلے گا کہ یہ زندگی کے چند دن تم نے بے حیائی میں گزارے، آج 50,000 سال کا دن، یعنی آگے جنت اور دوزخ کی زندگی کو چھوڑیے، اس میں تو کوئی کیلکولیشن ہے ہی نہیں ہے، وہ کتنے لاکھ کروڑ ارب سال ہوگی، اس میں تو کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی آخرت نہیں ہے، یہ 50,000 سال کے دن کو ذرا تقسیم کر کے دیکھیے، ہماری زندگی ایک دن کے برابر کتنی بنتی ہے، یہ جو شخص چند دنوں کی زندگی جو ہے اللہ رسول کے احکام پر گزار نہیں سکتا، نماز قائم نہیں کر سکتا، چند دن میں جوانی آتی ہے تو سب کچھ انسان بھول جاتا ہے، نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، سنت رسول کا پتہ نہیں، اور عورتوں کو اعوذ باللہ تعالیٰ پردے کا پتہ نہیں، ہر شخص بے حیائی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو کہا توک ڈالے جائیں گے ان کے گلوں میں، وہ اولائے کا صاحب نارے، یہ ڈھنڈ والے ہوں گے، ہم فی خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وہ یستاجلون کا بس سیات قبل الحسنۃ، یہ عذاب کی جلدی کرتے ہیں رحمت سے پہلے، ارے پہلے رب کی رحمت مانگو، رب کی رحمت میں چلو، تم پہلے عذاب مانگتے ہو، رحمت بعد میں مانگتے ہو، ظالم کہتے تھے اے نبی لے آؤ عذاب، لے آؤ جہنم، لے آؤ قیامت، لے آؤ پتھروں کی بارش، اتنے ظالم ہیں کہ رب سے رحمت نہیں مانگتے اور عذاب مانگتے ہیں، یا ایسے مطلب یہ ہے کہ جلدی کرتے ہیں برائی میں نیکی سے، نیکی کرتے تو مہینے گزر جاتے ہیں، کوئی نیکی کا کام بتائیں، اچھا جی سوچتے ہیں، اچھا جی کرتے ہیں، اچھا اس بارے میں بھی دیکھیں گے، لیکن برائی بتاؤ تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہا رحمت سے، اچھائی سے پہلے برائی کرتے ہیں، برائی کے لیے نہ کسی سے مشورہ کرنا اور نہ کسی کو ساتھ لے کر چلنا، لیکن نیکی کرنی ہو تو کتنے لوگوں سے مشورے کیے جاتے ہیں، کتنے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، ارے یہ نیکی کا معاملہ ہے، اچھا ٹھیک ہے میں گھر والوں سے پوچھ لوں، میں بیوی بچوں سے پوچھ لوں، میں والدین سے پوچھ لوں، میں دوستوں سے پوچھ لوں، لیکن برائی کرتے ہوئے میں سینما دیکھنا ہے، ڈرامہ دیکھنا ہے، جوا کھیلنا ہے، بے حیائی کرنی ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، پہلے یہ کرو بعد میں دیکھ لیں گے کوئی کیا کہتا ہے۔ کہا نیکی سے پہلے برائی کی طرف جلدی کرتے ہو، کم از کم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر برائی کرو تو اس کے پیچھے ایک نیکی بھی لگا دو، برائی کو اکیلی نہ چھوڑو، برائی بڑھتی بڑھتی ایک مقام آئے گا کہ وہ تمہاری نیکیوں کو آ جائے گی، نیکیوں کے اوپر مسلط ہو جائے گی، کوشش کرو اگر برائی ہو جاتی ہے، یقیناً دور ایسا ہے آنکھیں محفوظ نہیں، کان محفوظ نہیں، زبان محفوظ نہیں، تو اگر کہیں ہو جائے، کہیں نظر اٹھ جائے، کہیں کان میں کوئی بری بات پڑ جائے تو استغفار کر لیا کرو، درود سلام پڑھ لیا کرو، یعنی آیت کریمہ پڑھ لیا کرو، نوافل پڑھ لیا کرو، تاکہ برائی کے پیچھے نیکی لگ جائے، اور کیا کہ روز اس کو گھیرے میں لے لے، قد خلق من قبلہم قبل ثمود مسئولات، اور ان سے پہلے کتنے اگلوں کی سزائیں ہو چکی، ایسے کرنے والے کتنے تھے، کہاں چلے گئے، ان ربا کا لذو مغفرت للناس علی ظلمہم، تیرا رب تو ان کے ظلم دیکھنے کے باوجود رحمتیں کر رہا ہے، تیرا رب تو اے محبوب بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی بخشنے والا ہے، دیکھتا ہے ظالموں کو، روز ظلم کرتے ہیں، روز ظلم و ستم کی بازار گرم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں یعنی باز نہیں آتے، تیرا رب تو ہمیشہ رحمت کرتا ہے، ہمیشہ برکت کرتا ہے، ظالموں کے ظلم کو دیکھتا ہے، اس کے باوجود بخش دیتا ہے، بخشنے والا ہے، کتنا رحیم و کریم ہے۔ میرے یاد رکھو وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرے رب کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، جب پکڑے گا تو پھر اس کی پکڑ سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی تو رب جل مجد الکریم کرم نوازیاں کر رہا ہے، ہماری بدتمیزیاں بھی دیکھتا ہے، ہماری بے حیائیاں بھی دیکھتا ہے، ہمارا ظلم و ستم بھی دیکھتا ہے اور کرم نوازیاں کرتا ہے، لیکن جس دن رب نے پکڑا تو پھر رب کی پکڑ اتنی سخت ہوگی کہ پھر اس سے چھڑانے والا کوئی نہ ہوگا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربہم، اور کافر کہتے ہیں کہ ان پر کوئی اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ دیکھیے کتنی یہ یعنی بدتمیزی کی بات ہے کہ دن رات معجزہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نشانی نہیں، پھر کہتے ہیں معجزہ کوئی نہیں، پھر کہتے ہیں کوئی آیت نہیں اتری۔ دیکھو کتنی یعنی ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق و امین ہونا سامنے دیکھتے ہیں، پتھروں کو پانی پر چلتا ہوا دیکھتے ہیں، یعنی بتوں کو گرتا ہوا دیکھتے ہیں، درختوں کو خشک درختوں کو آ کے صلاۃ وسلام پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، درخت پتھروں کو نرم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، جب میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں بادل برستے ہوئے دیکھتے ہیں، میرے آقا کی انگلی ہوتی ہے بادلوں کو بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں، جانوروں کو آ کر سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، دن رات یعنی جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات کر رہی ہیں، لیکن ظالم ایسے ہیں کہتے ہیں دلیل کوئی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے عظمت رسول کو، جنہوں نے اللہ جل مجد الکریم کے اس محبوب کی شانوں کو دل سے نہیں ماننا، وہ ان سے آپ لاکھ دلیلیں دے دیں کہیں گے نہیں جی کچھ دلیل نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، آپ لاکھوں حدیثیں پیش کر دیں آقا کے علم غیب پر، کہیں گے جی شرک ہے، دلیل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے نور پر آپ آیتوں پر آیتیں پڑھتے جائیں، حدیثوں پر حدیثیں پڑھتے جائیں، لیکن کہیں گے جی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں دی۔ ابھی اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر، مشکل کشا ہونے پر دلائل کے انبار لگا دیجئے، کتابیں لکھ دیجئے، کہتے ہیں جی کوئی دلیل نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے مستقل 7 حدیثیں 300 سے زیادہ حدیثیں لکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، آج تک اس کتاب کا جواب نہیں لکھا گیا، لیکن وہ مانگے دوہل مبروں پر اور ہر جگہ بیان کرتے ہیں جی بہت بڑا شرک ہے نبی کو مانگ، اور ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، بریلویوں کے پاس جن کا نام بریل بھی ہے وہ تو جی جاہل لوگ ہیں، بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں، ارے 100 سال ہو چکا کتاب لکھی ہوئی تو آج کا جواب تو آیا نہیں، لیکن مجھے کوئی دلیل نہیں ہے، عجیب بات ہے کہ کاف کفار مکہ کی باتیں ان لوگوں نے پکڑ لی، وہ دن رات دیکھتے ہیں اور کہتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں کہ جی کوئی دلیل نہیں رب کی طرف سے اس نبی پر اتری، ارے ظالموں یہ معراج کا معجزہ، یہ چاند کا 2 ٹکڑے کرنا، یہ سورج کا لٹا دینا، یہ پانی کا پتھر کو پانیوں پر چلا دینا، یہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، یہ جسموں کا انگلیوں سے جاری ہو جانا، یہ یعنی جانوروں کا آ کر صلاۃ و سلام پڑھنا، ہرے سوکھے ہوئے درختوں کا ہرے ہو جانا، اور یہ کھاری پانی کا میٹھے ہو جانا، یہ کیا ہے؟ دلائل نہیں ہے کہ کیا یہ یعنی نشانیاں نہیں ہیں، معجزات نہیں ہیں، لیکن ظالم لوگ تھے، سب کچھ دیکھتے تھے، کہتے تھے رب کی طرف سے کوئی دلیل نہیں آئی، رب کی طرف سے کوئی معجزہ نہیں ملا، انما انت منذر ولکل قوم حاضر، محبوب آپ تو ڈر سنانے والے ہیں اور ہر قوم کے حدی ہیں، آپ تو حدی کل ہیں، آپ ہدایت دینے والے ہیں، کوئی نہیں لیتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، آپ تو ہدایت تقسیم کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گمراہی میں مرے گا، وہ معجزات دیکھ کر بھی، اب سورج چڑھا ہو نصف نہار پہ ہو اور کوئی کہے کہ سورج نہیں ہے تو بھی اس کو منانے کا کیا طریقہ ہے، وہ اس کو آدمی کہے کہ یہ ظالم دیکھ ہر طرف روشنی چھائی ہوئی ہے، یہ دیکھ ہر طرف اس کی یعنی دھوپ پھیلی ہوئی ہے، اور ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، وہ کہے بھی نہیں ہے نہیں ہے، تو اب اس کا بھائی علاج کیا ہے؟ اتنے معجزات، اتنے دلائل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، منکروں کو کبھی کوئی دلیل ہی نہیں ملتی، قرآن پڑھتے ہیں کہتے ہیں نور والی تو نہیں پڑھی، قل انما انا بشر مثلکم والی پڑھ لی، کب جاءکم من اللہ نور نہیں پڑھی، یعنی ان کو وہی آیتیں یاد رہتی ہیں، ان کو وما ہوا للغیب بدانین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ان کو لم نشرح لک صدرک اور ان کو ما واللہ کا محالم ترون تالم وکانا فضل اللہ علیکہ عظیمہ، ان کو یہ آیتیں نہیں نظر آتی، یہ آیتیں نظر آ جاتی ہیں، قل لا اقول عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اور کہہ دو کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں، اور یہ نہیں پڑھتے انا اعطینا کل کوثر، محبوب ساری کثرت میں نے تجھے دے دی، میں نے ساری کی ساری چیزیں تیرے سپرد کر دی، کہتے ہیں نبی دیتا کوئی نہیں ہے، نبی کے پلے کچھ نہیں ہے، وہاں سائل افلا ہر نہیں پڑھتے، یہ یعنی وما آتاکم الرسول فخذوہ نہیں پڑھتے، یہ ان کو دلائل نظر نہیں آتے، قرآن پڑھتے بھی ہیں اور پھر انکار بھی کرتے ہیں، تو اللہ جل مجد الکریم نے کہا محبوب میں نے تجھے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اب دیکھیے ڈر سنانے والا کیا ہوتا ہے، منذر کون ہوتا ہے جو یہ بتائے کسی کو، یعنی آپ کو یا مجھے، کوئی یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اس شہر میں جاؤ گے تو وہاں یہ چیز ہے، اس سے ڈر جاؤ نہ جاؤ، اگر میں نے بھائی وہ شہر ہی دیکھا تو میں کسی کو کیسے ڈراؤں گا، کل کیا ہوگا مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں کل اس سے کیا ڈراؤں گا، تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منذر کا نبی کا معنی یہ ہوتا ہے قیامت تک کے لیے جو بھی صاحب العام امت پر آنے ہیں وہ ان کو دیکھے، امت کو بتائے اور پھر امت ان کا حل بھی بتاتا جائے، یہ مصیبت آئے گی اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، یہ مصیبت آئے گی اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، میرے آقا کریم نے دیکھیے قبر کے سوالوں کے جواب تک سکھا دیے، حشر کی ایک ایک چیز بتا دی، میرے آقا کہتے ہیں میں آج دیکھ رہا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میں آج دیکھ رہا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا میں اس کو دیکھ رہا ہوں، جہنم سے نکلا ہے وہ گر رہا ہے، وہ اٹھ رہا ہے، وہ چلتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آج سے 14 صدیاں پہلے مدینہ میں رہتے ہوئے جہنم سے آخری نکلنے والے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں کیا ہے، یہ نبی تو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا، کل کیا ہو نبی کو پتا نہیں، کہا میں نے تجھے منظر بنا کر بھیجا، میں نے تجھے ہر قوم کا حادی بنا کر بھیجا، صرف مکے والوں کے لیے نہیں، صرف مدینے والوں کے لیے نہیں، صرف یعنی عرب کے لیے نہیں، صرف ایک بر اعظم کے لیے نہیں، صرف انسانیت کے لیے نہیں، صرف بشروں کے لیے نہیں، صرف فرشتوں کے لیے نہیں، نہیں. میرے محبوب میں نے ہر قوم ہر عالم ہر جہاں کا جہادی بنا کر بھیجا ہے. ہدایت وہ ہے جو تیرے قدموں پر آ پڑے گا, ہدایت اسے ملے گی. چاہے وہ جن ہو, وہ فرشتہ ہو, وہ انسان ہو, وہ جانور ہو, وہ درخت ہو, وہ پتھر ہو, محبوب ہر قوم ہر یعنی جہاں کا تجھے میں نے محبوب بنا کر بھیجا ہے, آقا بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, میں نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا, میں نے تجھے حاجی بنا کر بھیجا. اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغید الارحام, اللہ جانتا ہے جو کسی ماں کے پیٹ میں ہے, مذکر ہے, مؤنث ہے, چھوٹا ہے, کیسے بڑھ رہا ہے. کہا وما تغید الارحام وما تزداد, اور جو اس کا بڑھنا اس کا کم ہونا ہر چیز اللہ جل عز و کریم کے علم میں ہے. اب دیکھیے اللہ بتانا یہ چاہتا ہے, انسان تو ایک وقت پانی کا قطرہ تھا, پھر تجھے ایک گوشت کا لوخرا بنایا گیا, پھر تجھے مدغہ بنایا گیا, پھر تجھے علقہ بنایا گیا, پھر تجھ میں تیرا جسم بنایا گیا, پھر اس جسم میں ہڈیاں پھونکی گئیں, پھر تیری ایک شکل بنائی گئی, پھر شکل بنانے کے بعد تجھ میں روح پھونکی گئی, پھر ماں کے پیٹ سے ہی تیری یعنی ناف کے ذریعے تجھے خوراک دی گئی. تیرا ایک ایک لمحہ اللہ جل مجد الکریم کے علم میں ہے. تیرا کم ہونا, تیرا بڑھنا اور جو کچھ زمینوں میں ہے ہر شے اللہ جل مجد الکریم کے علم میں ہے. اور ماں کے پیٹ میں جس جس طریقے سے انسان جو ہے وہ بڑھتا ہے, اس کی یعنی پرورش ہوتی ہے, اللہ جل مجد الکریم ہر ایک کو جانتا ہے. اسی طریقے سے کہا اس کا بڑھنا بھی اللہ جل مجد الکریم جانتا ہے, یعنی مدت کس کا حمل جلد بدا ہوگا, کس کا دیر میں حمل کی کم سے کم مدت جو علماء نے لکھی 6 ماہ, 6 ماہ سے کم اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. 6 ماہ کا پیدا ہو تو اس کا زندہ رہنا ممکن ہے, اور 1 ماہ کے پیٹ یعنی 6 ماہ تک حمل کم از کم رہتا ہے جو زندہ ہونے کے لیے ضروری, اور 2 سال تک زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 1 ماہ کے پیٹ میں بچہ رہ سکتا ہے. عام مدت 9 ماہ ہے, لیکن 2 سال تک اور بعض نے تو اسی زیادہ لکھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 2 سال تک کہتے ہیں کہ حمل رہ سکتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی یہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا جلدی پیدا ہو جانا, اس کا دیر سے پیدا ہو جانا, اور کئی سال تک ماں کے پیٹ میں رہنا, اللہ جل مجد الکریم ہر چیز کو جانتا ہے. وکل شیئن عندہ بمقدار, اور اللہ جل مجد الکریم کے پاس ہر شے کا ایک اندازہ ہے, ایک مقدار ہے. اللہ جل مجد الکریم نے وہ لکھ دیا ہوا ہے کتنے سال ماں کے پیٹ میں رہنا ہے, پھر کتنے سال دنیا میں رہنا ہے, پھر کتنے سال اس میں یعنی آ کے قبر میں رہنا ہے, اور اس کے بعد کب اٹھنا ہے. اللہ جل مجد الکریم کے سامنے ہر چیز ہے. کیوں؟ عالم الغیب والشہادت السبیل المتعالی, وہ عالم الغیب ہے, وہ عالم شہادہ ہے, وہ سب سے بڑا ہے, وہ بعال ہے, وہ بلند ہے. اور غیب یعنی جو ہم سے چھپی ہے چیز, وہ شہادہ جو ہمارے سامنے, اللہ سے کوئی شاید چھپی نہیں. یہ غیب اور حاضر کہنا, میں اللہ غیب کو بھی جانتا ہے حاضر کو بھی جانتا ہے, کیا مطلب؟ اللہ سے کچھ چیزیں غیب ہیں کچھ حاضر نہیں. جو ہم سے غیب اللہ ان کو بھی جانتا ہے, جو ہمارے سامنے اللہ ان کو بھی جانتا ہے. اب دیکھیے اس میں اللہ کی طرف 2 چیزیں جو ہیں وہ منسوخ کی گئیں. اللہ کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ, سے اللہ غیب بھی جانتا ہے اور حاضر بھی جانتا ہے. ایک تو یہاں شہادت کا معنی کسی سے پوچھ لیجئے کیا معنی ہے, حاضر ہے یا یہاں بھی گواہی ہے. اللہ حاضر یعنی غیب بھی جانتا ہے گواہی بھی جانتا ہے, یہ تو ہو نہیں تھا. شہادت کا معنی یہاں حاضر ہی ہے. تو جب حاضر ہے تو انا ارسلنا کا شاہدن کا معنی بھی حاضر کر لیں تو کوئی قباحت لازم بھی نہیں آئے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ غیب بھی جانتا ہے حاضر بھی جانتا ہے, یہ دونوں علم کا جاننا رب کی صفت ہے. اب حاضر کو تو ہم بھی جانتے ہیں, کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگاتا. غیب کے بارے میں نبی کو کہہ دیں تب بھی شرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے. ارے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حاضر بھی میں ہی جانتا ہوں غیب بھی میں ہی جانتا ہوں. ارے جب حاضر بھی اسی کی صفت ہے تو پھر ہم کہیں کہ حاضر کو ہم جانتے ہیں, یہ میرے سامنے انٹرنیٹ پڑا ہوا ہے, یہ میرے سامنے مائک پڑا ہوا ہے, یہ حاضر ہے نا, تو حاضر کو حاضر جانتا ہے. جب اللہ کہتا ہے میں حاضر کو بھی جانوں میں غیب کو بھی جانوں, تو جب اللہ حاضر کو بھی جانتا ہے جب اللہ غیب کو بھی جانتا ہے تو اس میں سے ہم ہی حاضر کو تو جانتے ہیں جو سامنے ہے, تو غیب کو اللہ جل مجدور کریم جس کو عطا فرمائے گا جس پر اللہ جل مجدور کریم کرم نوازی فرمائے گا اسی پر اللہ جل مجدور کریم جو ہے وہ رحمت کے دروازے کھولے گا, اس کو غیب کا علم بھی عطا فرما دے گا. سوا امنکم من اکثر القول ومن جاہر بہ, برابر ہر ان میں سے کوئی بات آہستہ کرے یا کوئی بات بلند آواز سے کرے, ومن ہوا مستخفی باللیل, اور جو رات میں چھپا ہوا ہے اور جو رات میں چھپا ہے اس کو بھی جانتا ہے, وہ سارے بن دن ہارے, اور جو دن میں راہ چلتا ہے اللہ جل مجدور کریم اس کو بھی جانتا ہے. یعنی اللہ جل مجدور کریم کائنات کی ہر چیز کو آپ دن میں بات کیجئے, اللہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے, تمہارے دماغ کی سوچوں کو بھی جانتا ہے, تم ابلند آواز سے کہو تب بھی اللہ جانتا ہے, تم آہستہ سے کہو تب بھی اللہ جانتا ہے, نہ کہو دل میں سوچو اللہ جل مجدور کریم تب بھی جانتا ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ ہم لوگ جو بندوں سے ڈر کے چھپ کر گناہ کرتے ہیں, کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہاں اللہ ہمیں کیا نہیں دیکھ رہا؟ یہی تو ہے کہ اللہ نے کہا محبوب مجھے تیری امت سے ایک شکایت ہے, بندوں سے شرم کرتے ہیں مجھ سے شرم نہیں کرتے, بندوں سے ڈرتے ہیں مجھ سے نہیں ڈرتے, میرے سامنے گناہ کرتے ہیں بندوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں. تو کہا کہ لہو مؤد کے باتوں من بین یہ بئی ہے, آدمی کے لیے بدلے والے فرشتے ہیں, من خلف ہی جو اس کے من بین یدئی ہے اور من خلف ہی اس کے آگے ہیں اس کے پیچھے ہیں. یعنی اللہ جل مجدور کریم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, صبح آتے ہیں شام کو جاتے ہیں, شام کو آتے ہیں صبح جاتے ہیں. یہ کسی نے یعنی دو فرشتے تو بہرحال ہر ایک کو پتا ہے, ایک دائیں پر ایک بائیں کندھے پر, ایک نیکیاں لکھنے والا ایک برائیاں لکھنے والا, یہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جو یعنی آتے ہیں اور آتے اور جاتے ہیں, جو فرشتے جو ہیں وہ آتے اور جاتے ہیں صبح شام, ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے اور اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ نبھا رہے ہوتے ہیں. تو فرشتوں کا اللہ جل مجدور کریم نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, کہا فرشتے ہیں جو تمہارے آگے پیچھے ہیں, یا فضونا ہو ان امر اللہ, بے حکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں, بندے کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور بندے کے اعمال کی بھی حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ جل مجدور کریم نے یہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, وہ صبح و شام آتے جاتے ہیں اور صبح و شام اللہ کے حکم سے لکھ رہے ہیں. جب عصر کے وقت جاتے ہیں اللہ پوچھتا ہے کیفا ترکتم عبادی, تم نے اللہ کے بندوں کو تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا؟ اب اللہ جل مجدور کریم جانتا ہے لیکن اس کے باوجود سوال کرتا ہے کہ میرے بندے کس حالت میں ہیں, کس حالت میں تم نے میرے بندوں کو چھوڑا ہے؟ تو اللہ جل مجدور کریم جس حالت میں وہ بندے ہوتے ہیں اسی حالت میں اللہ جل مجدور کریم ان کو فرشتے لکھتے ہیں اور اللہ کے حضور ان کو پیش کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ جل مجدور کریم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. اب ہم کم از کم اتنا تو خیال کریں کہ اللہ جل مجدور کریم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے آگے اور پیچھے اللہ جل مجدور کریم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. اب کوئی آدمی کہے دیکھو جی اگر اللہ کو علم ہوتا تو فرشتوں کی ڈیوٹی کیوں لگا دیتا, اور اگر علم ہو رہا جب اللہ خود جو جانتا ہے تو وہ فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے؟ جب اللہ خود جو ہر چیز کو جانتا ہے تو ڈیوٹی کیوں لگا دی؟ کہتے ہیں لوگ دیکھو جی اگر اللہ جل مجدور کریم اگر اللہ کے نبی علم جانتے ہوتے خود درود سنتے ہوتے تو فرشتوں کی ڈیوٹی کیوں لگتی, اور اگر ہر چیز جانتے ہوتے تو سوال کیوں کرتے؟ بھائی اللہ جل مجدور کریم خود سوال کر رہا ہے, اللہ جل مجدور کریم خود جو ہے وہ پوچھ رہا ہے فرشتوں سے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, تم عبادی میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرشتے تو نہیں کہتے اللہ کو علم ہی نہیں, معاذ اللہ اس لیے ہم سے پوچھ رہا ہے. اس لیے سوال کرنا لا علمی کی دلیل ہر جگہ نہیں ہو سکتی. اللہ مجدور کریم پوچھ کے ایک مورے تصدیق لگاتا ہے کہ لوگوں میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور وہ فرشتے صبح و شام ہمارے ہمارے رہے ہیں، پھر بیان کرتے ہیں باری تعالیٰ فلاں نماز پڑھ رہا تھا، باری تعالیٰ فلاں تیرے نبی کی تعریف کر رہا تھا، اور فلاں تیرے مقابلے میں شرک کر رہا تھا، فلاں کفر کر رہا تھا، فلاں زنا کر رہا تھا، فلاں تیرے نبی کی معاذ اللہ بے ادبی کر رہا تھا، فلاں تیرے نبی کی شان میں نعت پڑھ رہا تھا۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ڈیوٹیاں لگا دی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلنے پر آ جائے۔ یہ ہے ایک ایسا اصول، زرعی اور زندہ اصول، کہ اللہ جل مجد الکریم اسی قوم کی حالت بدلتا ہے جو خود اپنی حالت بدلنے کے بارے میں کوشش تو کرے نا۔ ہم خود تو نماز کے قریب نہ جائیں، ہم خود تو کوشش نہ کریں اور کہیں دیکھو جی اللہ ہم پر کرم نوازی نہیں کرتا، دعا کریں جی میں نماز پڑھوں۔ ارے بے حیائی کرتے ہو، کس سے دعا کرائی تھی؟ نمازیں چھوڑنے کے لیے کس سے دعا کرائی تھی؟ جب دیکھ نکی کی بات ابھی دل نہیں کر رہا، آپ دعا کر دیں میں نمازی بن جاؤں۔ بھائی آپ خود بھی تو کوشش کریں۔ اللہ جل مجد و کریم نے اصول بنا دیا ہے کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں، خدا آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت کے خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اللہ بھی جل مجد و کریم ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، اگر ہم بے حیائی چاہتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے بے حیائی کے راستے کھول دیتا ہے، اگر ہم اچھائی کے چاہتے ہیں تو اللہ اچھائی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ جل مجد و کریم کرم نوازی فرما دیتا ہے، جس طرف کی تمنا ہوتی ہے اللہ وہی ہمیں عطا فرا دیتا ہے۔ اللہ جل مجد و کریم کا طریقہ مبادہ یہ ہے، بھائی تو کیا چاہتا ہے تجھ پر بھی تو یعنی دیکھا جائے نا۔ اب جیسی قوم ایسے حکمران دے دیتا ہے، ایسے ہی ہمارے لیے راستے جو ہیں وہ وسیع کر دیتا ہے۔ ابھی دیکھیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی جانا تو چاہے مدینے سے اور چلا جائے واشنگٹن، بھائی جہاں کی نیت تھی، جہاں کی ٹکٹ لی، وہاں ہی جائے گا نا۔ اگر مسجد میں جانے کا ارادہ ہے تو مسجد میں جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں نہیں جی ہم سوئے ہوئے اٹھیں اور صبح کو ہم اللہ کے ولی بنے گئے ہوں۔ بھائی جب تک آدمی اپنی حالت کو بدلے گا نہیں، اللہ جل مجد الکریم بھی اس کی لگام اس کے سر پہ رکھ دے گا، اس کے کان پہ رکھ دے گا۔ حبلوں کا اللہ راس کا جا جدھر تیرا دل جاتا ہے، میں نے تو تجھے نیکی کی طرح بلایا تھا، میں نے تو اپنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام تیرے پاس بھیجے تھے، تمہیں راہ حق کی ہدایت دے، تو نے سن کر ان کو سارے باتوں کو اگنور کر دیا، تو نے قرآن کو پڑھ کر بلا دیا اور تو ان کے اصولوں کو بھول گیا۔ لہذا اسی طریقے سے تو بھی اب دنیا آخرت میں رہے گا تو یہ دیکھیے کتنا پیارا اصول ہے کہ بھائی خود تو ہم کوشش تو کریں نا، اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ جل مجد الکریم مہربانی بھی فرمائے گا۔ فرمایا لیکن اس کے باوجود جو اپنی حالت نہیں بدلتا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَوْمًا سُوءًا، سوءًا اگر پھر کسی قوم کی برائی چاہتا ہے، کسی پر اگر پھر عذاب کرنا چاہتا ہے، خدا مراد اللہ تو پھر کو لٹانے والا نہیں ہوتا۔ جب پہلے اللہ جل مجد الکریم نے دو راستے بتا دیے، اب واضح کر دیے، تو اب اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے بھائی اگر تم اس کے باوجود برائی کے راستے کو تم نے قبول کیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اب یعنی میرا جب عذاب آئے گا تو پھر کوئی لٹانے والا، اس کو رد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وما لهم من دونه من وال، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ پھر اس وقت اللہ جل مجد الکریم جب عذاب دینے پہ آئے گا تو پھر کوئی ان کا حمایتی بن کر کھڑا نہیں ہوگا، حمایتی بھی اسی کے ہوں گے جس پر اللہ راضی، اللہ کا رسول راضی، جس پر قرآن راضی، جس پر دین راضی۔ تو جو اللہ جل مجد الکریم جب کرم نوازی فرمائے گا تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتوں کے صدقے حمایتی بھی بڑے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آدمی جو ہے وہ اپنی حالت نہ بدلے، وہ نیری کی طرف نہ آئے، وہ مسجد کو چھوڑ کے سینمے کی طرف جائے، وہ اچھائی کی طرف برائی کی طرف بڑھے، تو پھر بھائی اللہ جل مجد الکریم بھی اس کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر رب کے فرشتے اس کے عذاب کے لیے آ جاتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں اپنی حالتیں بدلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ جس ہم دہائی میں پڑ گئے ہیں، اللہ ہمیں اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔